نام محمد کے تیرا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، فجر میں ہو کے ہم رہ جاتے تا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔